สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่440เรื่องวิธีการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงคริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าเรามีคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังค่อนข้างมากเมื่อค่อนข้างมากเราก็จะเห็นถึงการเติบโตของคริสตจักรน้อยในขณะเดียวกันครับคริสตจักรก็ไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรเพราะว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังอาจจะมีอิทธิพลต่อผู้นำคริสตจักรอาจจะมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของคริสตจักรก็เป็นได้พี่น้องครับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังภาษากรีกเขาเรียกว่าซากคิคอยซากคิคอยผมใช้คำว่าซากนะครับซากคิคอยคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษากรีกเรียกว่านิวมานิวมาแปลว่าพระวิญญาณครับนิวมาคิคอยนิวมาคิคอยพี่น้องฟังเป็นความรู้ไว้นะครับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังนั้นอาจจะมีภูมิปัญญาสูงครับแต่ว่าจริยธรรมต่ำคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณก็จะเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับไม่ใช่ตื้นๆในเรื่องพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณนั้นไม่มีการอิจฉาริษยาไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันตามพระวจนะพระเจ้า1โครินธ์บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่4ชาวโครินธ์นั้นเขาได้รับพระบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มั่งคั่งด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณพี่น้องต้องจับประเด็นนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับคริสเตียนชาวโครินธ์นั้นได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาได้กลับใจใหม่เขาได้เชื่อเขาได้บังเกิดใหม่เขาได้รับพระวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันครับเขามั่งคั่งด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณของประทานแห่งพระวิญญาณก็คือความสามารถในการที่จะนำคนมาเชื่อพระเจ้าความสามารถในการขยายแผ่นดินของพระเจ้ามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณหลายอย่างครับในคริสตจักรนี้เรียกว่า plentiful ก็คือมั่งคั่งเต็มนะครับแต่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีครับหรือมีน้อยตัวพวกเขานั้นไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลท่านก็เลยแยกแยะความแตกต่างมิใช่ระหว่างผู้ที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้ที่ยังไม่ได้รับแต่อาจารย์เปาโลกำลังแยกแยะระหว่างคริสเตียนฝ่ายจิตวิญญาณและคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังออกมาเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่ครับให้มาอยู่ฝั่งคริสเตียนฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเราไม่ควรปฏิเสธความจริงที่ว่าตามพระคัมภีร์นั้นเราได้รับบัพติศมาแล้วเนื่องจากเราได้สำนึกในความผิดความบาปเชื่อพระเยซูและหลายครั้งหลายคนก็เข้าใจว่าการรับบัพติศมาด้วยน้ำนะครับก็รับรองการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนั้นก็เป็นความจริงอยู่ครับแต่เราจะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านี่แหละครับคือปัญหาคำตอบก็คือเราต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับเราต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมจะทำความเข้าใจเรื่องหลักฐานหรือวิธีการในการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณเราจะรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณอย่างน่าชื่นชมยินดีน่าชื่นใจและมีความสุขได้อย่างไรนะครับมีอยู่2ตอนด้วยกันครับวันนี้จะพูดถึงตอนแรกพระคัมภีร์2ตอนในพระคัมภีร์ใหม่นะครับตอนแรกนั้นเป็นคำตรัสของพระเยซูโดยตรงครับและตอนที่2นั้นก็เป็นหนังสือฝากหรือจดหมายฝากของท่านอัครทูตเปาโลนะครับในวันนี้จะพูดถึงพระคัมภีร์ตอนแรกก่อนนะครับพระคัมภีร์ตอนแรกนั้นอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37ถึงข้อ39นะครับตรงนี้เราเห็นว่าหากจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นวิธีการอย่างแรกก็คือเราต้องมาถึงพระเยซูเสมอเราต้องมาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเสมอหมายถึงว่าเราต้องมาถึงพระวจนะครับพระเยซูตอนนี้เรามองไม่เห็นเราไม่สามารถที่จะได้เห็นทางกายภาพเราไม่สามารถสัมผัสทางกายภาพ แต่เราสามารถสัมผัสกับตัวแทนของพระเยซูนะครับที่สำคัญยิ่งใหญ่นะครับหนึ่งในสองอย่างก็คือพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระวจนะนั้นเราสามารถสัมผัสด้วยกายภาพได้เราสามารถได้ยินเราสามารถได้เห็นคืออ่านได้ได้ยินคือได้ฟังได้นะครับทั้งฟังเทศนาฟังคำสอนเข้าเรียนแล้ววีนี่คือการฟังแต่การเห็นการมองก็คือเราอ่านครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการฟังนะครับพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เรามาดูกันนะครับในยอห์นบทที่7ข้อ37ข้อ39ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำสำรองชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นพี่น้องครับท่านยอห์นนั้นเขียนกำกับไว้ว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจพี่น้องครับบริบทตรงนี้ทำให้เราได้เห็นความหมายของการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดก็คือจะต้องอะไรครับจะต้องเข้ามาหาพระเยซูเพราะพระเยซูนั้นจะประทานการเปี่ยมล้นให้เราจะต้องมีความรู้สึกกระหายครับเราต้องแสวงหาพระเยซูเราแสวงหาพระเยซูเจอพระองค์ที่ไหนครับก็เจอพระองค์ที่พระวจนะครับเจอพระองค์ที่พระวจนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกหิวกระหายและต้องการการเปี่ยมล้นนั่นคือความพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังพระวจนะครับและเมื่อเรามาหาพระเยซูนะครับแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากผู้นั้นนั่นคือเราจะกลายเป็นทานน้ำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็จะหลั่งไหลไปถึงคนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นน้ำนี้คือหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับน้ำนี้หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อน้ำหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะสามารถที่จะหลั่งไหลผ่านชีวิตของเราไปสู่ผืนดินที่แห้งเผือกแห้งนะครับแห้งเป็นผืนดินที่กระหายหาน้ำนั่นคือโลกครับเป็นผืนดินที่แห้งผากกระหายหาน้ำโลกนั้นต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพื่อที่โลกนั้นจะกลับใจใหม่โลกนั้นต้องการบริสุทธิ์เปรียบพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับแผ่นดินที่กระหายหาน้ำสังคมที่ไม่เป็นคริสเตียนสังคมที่แห้งแล้งสังคมที่ปราศจากพระเจ้าสังคมที่ไม่มีความอิ่มเอิบใจไม่มีสันติสุขพวกเขาโหยหาพระวิญญาณบริสุทธิ์โหยหาน้ำครับนะเราคิดถึงคนที่ถูกดวงอาทิตย์แผดเผานะครับดีไฮเดรตน้ำในตัวแห้งเหือดหมดลิ้นผีปากแห้งผากตกสะเก็ดหน้าแดงกำร่างกายขาดน้ำเขากำลังกระหายหาน้ำนี่คือภาพของคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนชาวโลกครับเพราะฉะนั้นเราจะประสบความเปี่ยมล้นอันชุ่มชื่นก็คือเราจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะยังความสดชื่นและดับความกระหายนี้พี่น้องครับชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในโลกนี้นะครับหลายคนถามผมว่าทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์หายไปเพราะอะไรความจริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้หายไปครับแต่เราไม่เปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมครอบครองชีวิตของเรา 100% นั่นคือทำให้การเกิดการพร่องนะครับจะต้องรับการเติมเต็มรับการเปี่ยมล้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับการดื่มเป็นกิจกรรมพื้นฐานแรกสุดนะครับที่คนเราต้องการนั่นหมายถึงว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันครับเราต้องการการดื่มน้ำหมายถึงการเราต้องการการเติมเต็มเราจะต้องมีท่าทีหิวกระหายการเติมเต็มฝ่ายจิตวิญญาณเสมอกระหายเสมอดื่มเสมอนะครับเป็นการรับน้ำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าเราเปิดใจยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นควบคุมชีวิตของเราเราเดินอยู่ในโลกนี้ทุกๆวันเราคิดไม่ดีทำไม่ดีเราต้องสารภาพบาปมาหาพระเยซู รับการอภัยโทษรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยผ่านทางใครครับโดยผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้านี่เป็นประการแรกมหาพระเยซูโดยผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้าเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมในการเปิดรับการควบคุมการครอบครองอย่าง 100% ในชีวิตของพวกเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับที่นี่บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเมื่อเข้ามาเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในชีวิตของเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะหลั่งไหลออกไปนะครับหากไม่ไหลก็ไม่ใช่พระวิญญาณครับพี่น้องหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดนั้นนะครับจะต้องนำไปสู่ความร้อนรนนะครับความห่วงใยการรักดวงวิญญาณรักการประกาศพระกิตติคุณนะครับยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับน้ำที่เราดื่มกับน้ำที่เราที่ไหลออกมาจากชีวิตของเรานั้นเราสามารถดื่มได้อีกครับเราสามารถยังคงสามารถมาหาพระองค์ดื่มนะครับดื่มอยู่เรื่อยดื่มตลอดไปนะครับพี่น้องครับเราจะเชื่อฟังพระองค์อยู่เรื่อยเราจะมีความเชื่อในพระองค์อยู่ตลอดไปฉะนั้นโดยการดำเนินการยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานะครับก็ทำให้เราได้รับการเพิ่มพูนทวีขึ้นเป็นแหล่งน้ำใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ไพศาลครับเป็นแม่น้ำที่มีน้ำทำนองชีวิตไหลออกจากชีวิตของเราเนี่ยครับคือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูข้อพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับแต่ในเช้าวันนี้พี่น้องครับเราต้องมาหาพระเยซูและดื่มเสมอครับเราต้องพดุงรักษาการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยความเชื่อและการเชื่อฟังอาเมน